Igen, de áll a fűt is. Honnan? Milyen fűt is áll? Hát hol... Na, lesz a rossz. Gáz van, mit beszélsz? Nem tüzelnek, ahol... Hát akkor nem tüzelnek. Nem mondod, akkor van. Ez van. Van. Hát a hírnyom már csökkenti az a... Rételdon. Rételdon. Ez mi a szar? Értem, hogy itt ennyi. Mert nála kell a vízhajtó is itt. Nem kell. Miért nem kell? Tennap szedtem. Tehát nem adtam be neked. Dehogy nem adtad be. Fugyostam mind a ló. Még az éjszaka is. Na tudom, hogy tennap nem adtam be. Na mindegy, tudod. Nekem ne adjál. Nem győztem pisálni. Míg éjfélkor úgy fogyasztam. Csütörtökön kaptál be te vízhajtót. Akkor ott az orvos, emlékszesz már? Te nem kaptál be vízhajtót. Nem, inkább akkor mondtam, hogy nem kővízhajtó, megyek az orvos. Igen, de azután bekaptad, én úgy emlékszek. Nem kaptam be. Nem kő, na, tegnap szedtem be. Dolgai. Na én tudom, hogy nem, mindegy, te tudod, akkor nem kapsz, annyira el vagy kiveredve magadba, vagy hónap kapod be. Meg a dikalort sem kell. Na, izé, pirella fogyni az Isten nyilaszkő, valamelyik nő, na, tudod. Pirella. Benne van, nem okoskodjál, tudom, hogy a visszajtok nem kaptad be, csak ne játszod most, na. Majd akkor bekapod hónap. Várjál, most van QR-szézből. Be van, ez van, dikolor. Dikolor, várjál. Ezt nem valók mostan, mert kell pihentetni. Hogy van dikolor szedés csütörtök? Kell a dikolor, a szíverősítő. Na, hol van a dikolor? Na, mindegy. Majd akkor, hol akart a vízhajtót? Na, így akkor elég ennyi. Több nem kell. Na, mondjuk. Na. Jaj, 1, 2, 3. Négy fajta. Vagy akár kattal... Nem, nem észre, majd akkor adok a visszajtot. Mi adja? Hm? Van, mert... Akár adott, nem. De keserű. Jó, a keserű, akkor legyen keserű. Könnyebb az éste, mint ezt lenyomni. Olyan keserű, mint az epe. Délben kellnek a vitaminjaid. Hát ott ott bele a kérdés. Vasad kész csak? Én tudom én. Azt így az. Na kérd a másik kapszulát is? Igazhatod. Is. Készen van. Na, árul anyád? Árul. Adott el ma? Na, annyira adott el. Nem, annyit. Na, mindegy. Na, sokan árul. Ez sokan. Na, legyek, na, szesz. Na, hogy hozok. Minden. Jó. Na.